بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Jumada al-Ula katika darsa ya tafsir tafsir al-Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala ambao tulianza kusoma suratul kahf tulifikia aya ya 13 yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سيسي تنقسمولي خبر زاو كوكويلي حكي كواو ولكواني فيجانا ليوم واميني مولاواو مليزي na sisi tukawazidisha uongofu warabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata na tukazitia nguvu nyoyo zao waliposimama na wakasema mola wetu mlezi ni mola mlezi wa mbingu na ardhi hatutamuomba mwinginewe kabisa badala yake kuwa ni Mungu hivyo itakuwa tumesema jambo la kuvuka mpaka haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ها watu wetu wameshika miungu mingine badala yake yeye kwa nini basi hawatolei uthibitisho ulio dhahiri na ni nani aliyadhalim zaidi kuliko anayemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala yakulu imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala hatha shuru'un fi tafsili qissatihim wa anna allaha يقصها على نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه katika aya 13 Allah subhanahu wa ta'ala aanza kueleza bitafsil kwa kuweka wazi kisa cha hawa vijana amsimulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kisa hiki kwa haki na ukweli kiasi ambacho hamuna shaka ndani yake wala shubha kwa namna yoyote ile nyingine kwa hivyo haya atakayoelezwa hapa ni ya haki hakuna shaka ndani yake na Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza kuhusu ashabu al-kahf mwanzo kwa ujumla, kisha akaanza kueleza kuanzia hapa bitafsili ni nani hawa vijana. Allah subhanahu wa ta'ala sema innahum fityatun amanu bi rabbihim wa hadha min jumu' al-qilla yadullu dhalika ala annahum duna al-ashra innahum fityatun. Vijana nani katika jumu' al-qilla, bimaana hawafiki kumi wale vijana. Innahum fityatun amanu bi rabbihim ay amanu billahi wahdahu la sharika lahu min duni qaumihim fashakara Allahu lahum imanahum fazadahum huda. Bimaana hawa vijana walimuamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bimaana hawakumshirikisha na chochote kile, kinyume na watu wao ambao walikuwa walazimisha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake Ash-Shakur, ni mwenye kushukuru, kitendo kizuri anachokifanya kiumbe katika viumbe vyake. Hawa vijana waliposimama kwa ajili ya tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala akawashukuru kwa kitendo chao kama kile na kuwazidishia uongofu juu ya uongofu waliokuwa nao. Ay bisababi asli ihtidaihim ila al-iman zadahum Allah min al-huda alladhi huwa al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. Kwa sababu ya asli ya kuongoka kwao katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala akawazidishia uongofu. Na uongofu ukitajwa kinachokusudiwa ni ilmu iliyo na manufaa na amali njema, vitendo vizuri, kama qala ta'ala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, Allah huwaongoza wale walioongoka uongofu zaidi, bi maana huwapa ilmu iliyo na manufaa na akawafungulia milango ya kufanya amali njema. Nahnu naqussu alayka nab'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kasema warabatna ala qulubihim ay صبرناهم وثبتناهم, tukawapa subra wale vijana na tukawapa thabat ya kubakia na kukakamaa katika haki. Wajaalna qulubahum mutma'innatan fi tilka alhalati almuz'ija, tukajalia nyoyo za wale vijana zipate utulivu katika hali kama ile ambayo mtu lau kama ataitasawar ni hali ambayo humfanya mtu akachanganyikiwa, hali nzito. Wa hadha min lutfihi ta'ala bihim wa birrihi, ni katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao hawa vijana na wema awafanyia. An waffaqahum lil-imani wal-huda والصبر والثبات والطمأنينة. تزام الله سبحانه وتعالى كرحمة ذاك أكوافكي شها وفيانا منزق وميني كفوات ونغف كيشا أكواب صبرا نثبات كيشا أكواب أتليف ونيوزا. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا هو خالق السماوات والأرض. المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Wale vijana wakawa ni wenye kusema kuwa Mola wetu mlezi ni yule Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, bimaana yule aliyetuumba sisi, aliyeturuzuku na kutupangia mambo yetu, ambaye ametupa ulezi mpaka kufikia hapa tulipofikia, muumba wa mbingu na ardhi, ambaye peke yake ndiye aliyeumba viumbe adhimu hivi vikubwa vinavyoonekana, mbingu na ardhi, wala sio yale masanamu wanayoyaabudu watu wetu, ambayo hayaumbi wala hayatoi riziki wala hayamiliki manufaa wala madhara wala umauti wala uhai wala kufufua. Fastadallu bitawhid ar-rububiyya ala tawhid al-ilahiyya, wakatoa dalili ya tawhidi ya ulezi na utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuthibitisha tawhidi ya ibada. Bimaana ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuumba sisi, aliumba mbingu na ardhi, na ndiye anayetoa riziki, na ndiye anayehuisha na kufisha, anayemiliki manufaa na madhara, basi ni yeye peke yake ndiye anastahili kupelekewa nini? Ibada, basi na yote mwingine. Kwa hivyo wakatoa dalili ya tauhid ar-rububiyya ili kuthibitisha tauhid al-ilahiyya ambayo ni ibada. Walihadha qalu, na kwa sababu hiyo tizama, walipomaliza kusema haya maneno wakasema, lan nad'uwa min dunihi ilaha ay min sa'iril makhluqat, hatutaomba na kuabudu pasi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala mungu yoyote mwingine katika viumbe wake, chochote kile katika viumbe wake. Laqad qulna idhan in da'una ma'ahu aliha, ikiwa tutaomba miungu wengine pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hiyo, itakuwa tumezungumza jambo la kupita mipaka. Ay in da'una ma'ahu aliha ba'da ma 'alimna annahu ar-rabbul ilah alladhi la tajuzu wa la tanbaghi al-ibadatu illa lah shatata. Tukiomba asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa ilmu ishatufikia kuwa yeye ndiye Mola mlezi anayestahili kuabudiwa, ambaye haijuzu kumpelekea yoyote ibada isipokuwa yeye, laqad qulna idhan shatata ay maylan 'aziman 'anil haqqi wa tariqan ba'idatan 'anil sawab, itakuwa tumezungumza jambo ambalo liko mbali kabisa na usawa, la makosa. Fajama'u baina al-iqrar bi tawhid ar-rububiyya wa tawhid al-ilahiyya wa iltizam dhalika wa bayan annahu al-haqq wa ma siwahu batil, wa hadha dalilun 'ala kamal ma'rifatihim bi rabbihim wa ziyadati al-huda min Allah lahum. Ukitizama vizuri katika hii aya, utakuta kuwa hao vijana katika maneno yao haya waliyozungumza, ndani yake mwanzo wamekiri tauhid ar-rububiyya, bi maana Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wao mlezi, tena na tawhid al-ilahiyya lan nad'u min dunihi ilahan, wakabainisha pia tawhid ya ibada. kisha kulazimiana na hayo kuwa hatutaomba yoyote pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa ilmu ishatufikia kuwa yendi ya mwala wetu mlezi. Na pia kubainisha kuwa hii itikadi walionayo ndio itikadi ya haki, na kinyume cha hivi ni batili. Na hii ni dalili ya kuonyesha ukamilifu wa ujuzi waliokuwa nao hawa vijana kumtambua Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka huu ndio uongofu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwazidishia, wazidnahum huda. قال رحمه الله لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم بل هم في غاية الجهل والضلال. Walipotaja hawa vijana fadhila na neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ya kuwa na imani na kufuata uongofu, wakatizama yale waliokuwa nayo watu wao katika shirki ya kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawachukia kwa kitendo kama hiki, kisha wakabainisha kuwa hawa jamaa zetu hawana yaqini na ilmu juu ya lile jambo wanalolifuata, bali wako katika upeo wa ujinga na upotofu. Wale vijana wakasema, faqalu laula yatuna alaihim bisultanin bayyin ay bihujjatin wa burhanin ala ma hum alaihi min albatil, lau kama watatoa hoja kwa yale wanaoyafuata katika batil, ile shirki wanaoifanya, waitolee dalili kuwa ni haki ikiwa ni kweli. Wala yastati'una sabilan ila dhalika, na hili ni jambo ambalo hana njia mshirikina ya kulifikia. Hakuna hoja kwa yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na yote katika viumbe wake. Na hata leo ukitizama, hata wale ambao huabudu wafu, huabudu makaburi katika wanaojinasibisha na Uislamu, hawana hoja yoyote katika yale wanaoyafanya, la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hakuna katika Qur'an amri yoyote iliyokuja ya kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hilo halipo katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mushriki yoyote hana hoja kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ile shirka anaoifanya. Laula yatuna alaihim bisultanin bayyin, الإمام السعد يسمع ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه. نيوانغو وممزولية الله سبحانه وتعالى ومسمزي وانغو الله سبحانه وتعالى نوزوش. وهذا أعظم الظلم, نهكون ظلم كوب كما هي mtu kujidhulumu nafsi yake kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, wajidhulumu nafsi yako ukapeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, madhara yake yatakurejelea wewe nafsi yako mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala sema wama zalamuna walakin anfusahum yadhlimun, hawakutudhulumu sisi, huwezi kufikia kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, wajidhulumu wewe nafsi yako, na hii ni dhulma kubwa kabisa. Walihadha qala Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani dhalimu zaidi kuliko yule aliyemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tuona vijana hawa, sababu ya kuwakimbia watu wao ni kwa ajili ya kuokoa imani yao kwa ajili ya tauhid. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawaongezea uongofu juu ya uongofu waliokuwa nao, na kuwasifu katika kitabu chake kwa kusema, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, ni vijana waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akawaongezea uongofu. Na hapa ukitizama vizuri utakuta una faida tuipata pia, kuwa mara nyingi ni sahali kwa vijana kufuata uongofu, kama vile ni vigumu kwa mtu ambaye amekulia na jambo kuliwacha. Vijana ni sahali kufuata uongofu, na katika ule ule ujana ikiwa mtu ataelekea katika upotofu, basi ataufanya ule upotofu kikweli, maana nguvu. Na ikiwa ataufuata uongofu, basi ataufuata ule uongofu kikweli kweli. Na ndio ukaona a'daul Islam, maadui wa Uislamu, tarkizi yao kubwa iko kwa nani? Kwa vijana, kuwaharibu vijana basi, kwa sababu ndio mustakbal wa umma, kuwa hawa kesho ndio watakaokuja kuwa viongozi katika huu umma. Wakiharibika kushi kwa vijana, wana mfano mzuri na hawa vijana wa ashabul kahf. Kila unapoisoma suratul kahf, tizama hawa vijana namna gani walisimama katika haki na uongofu, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha, akawataja katika kitabu chake na kuwasifu vijana hao kwa kusema, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Na tuliwahi kutaja hapa kuwa katika tarehe ya Uislamu wako vijana wingi ambao wamefanya mambo makubwa ambayo hayatasahaulika katika tarehe. Lakini pia hili lisiwabebe vijana kufikia kuwa wao wafanye mambo bila kuwashauri watu wazima katika hii dini, bali vijana waregea na kuongozwa na watu wazima ambao wana tajruba katika maisha. Alhasil, hapa ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kuzungumzia kisa cha ashabul kahf. Na biidhnillahi ta'ala tutaendelea kuanzia aya ya 16, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala aendelea kutueleza kisa cha vijana hawa. Wa idhi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Hayo tutakuja kuyasoma biidhnillahi ta'ala katika halqa itakayokuja tafsir. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.